ترتیب قرآنی په لحاظ سره دوا درشم سورت ته ا ترتیب نزول په لحاظ سره پینځه او ییم سورت ته بعد المؤمنون وقبل الطور له پاسته سورۃ المؤمنون مخکې د سورۃ الطور نه نازل شوې ده. زمانہ د نزول ابتدائی دور متوسط تماکی معظمی دے دیتا سورت سجدہ ملے شی زگر چپدی کے لفظ د سجدے ذکر دے آدیتا سورت المزاجی عم یلے شی آسورت اللقمان اور تیلے شی دا سورت پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر د جمع د سبی پا منز کے تلاوت کول لکه جمع و ریز بوا صلاة فجر سبی منز کے با تلاوت کول آمدرنگی سورت دہر دیبن لستل زگا چی پدی سورت کے ابتداد خلط انسان ذکر دے اپا سورت دہر کے انتہا ذکر دے آمدرنگی پدی سورت سرا با نبی علیہ السلام سورت ملکم پا ہر شپے کے تلاوت کول دگا چی پدی سورت کے رد شرک اعتقادی دے او پا سورت ملک کے رد شرک فعلی ہو او پدی سورت سرا بچاؤ دا عذاب دا آخرت ندے او پا سورت ملک سرا بچاؤ دا عذاب دا قبر نو نو آریو باندہ دا پر اپکار دی ناری نازنانا چه دا سورت سورت و سجدہ دا مزدگار ناباد یعنی مخام تیم کے دا تلاوت کئی آمدرنگی اور سر سورت یسین تلاوت کئی آمدرنگی سورت تبارک اللذی سورت الواقعہ اور سورت دخان دا پینزہ سورتونا آریو سڑی دا پر اپکار دی چه قرآنی ویلے وی نو بیگئی مسلم کے دا تلاوت کئی او سبئی پو وقت کے سورت الف لام میم سجدہ دا سورت او سورت یسین دا دیر لوے اجر لوے ثواب سورت تبارک اللذی دا کم سڑے چه تلاوت کئی بیگئی مسلم کے نو نبی علیہ السلام فرمائی چه دا نجات دا عذاب قبر نا یعنی دا بچاو دے دا عذاب قبر نا نو اللہ رب العالمینی با دا عذاب قبر نستی او سورت واقعی آج کم سڑے تلاوت کئی نو دا با فاکے و لوگ ناباچوی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ خپلو لونو تے با تعلیم ورکول دا دی سورت چی تاسو دا سورت تلاوت کوئی دا غربت پرا لوگ دا پرا بہترین نسخہ دے ہاں آمدرنگی سورت یسین سبئی بگئی تلاوت کول حجت پرا دورے جی حجتنا اللہ پورا کئی دشپے حجتنا اللہ پورا کئی اللہ رب العالمین دا توفیق ورکیاریو انسان تا چھ پدی بنے عملو کی دعوی ضعیف تی دعوی ضعیف کوئی دا دی سورت ربط و مناسبت تمخ کے سرا نفی دا شفی کا حریف البرکات اللہ بنے زوراور نشتا دے اللہ رب العالمین بنے دے چا زور نہ چلی گئے ہاں دا دی سورت خلاصہ دلیل توحیدی عقلی سلورم نمبر آیات کے بذکر شی دلیل نقلی تفصیلی دا موسیٰ علیہ السلام نا پا درویشتم آیات کے بذکر شی پا ابتدا کے تمہید ما ترغیب الالقرآن چی نزول دا دی سورت دا رب العالمین طرف نہ دے پا درمیان کے تبعی مزامین یعنی تخفیفات و اشارات سو کی معنی اغد پرا جانات تے سو کی نمانی دوزاخ تے پا آخر کے دلیل عقلی برے ثبوت قیامت ثبوت قیامت تا پرا دلیل عقلی آو دلیل عقلی ثبوت توحید دا پرا و اجتماعیات کے دعوت سورت نفی دا شفاعت قہریا اللہ بن زوراور نشتا بسم اللہ ذی الجلال والاکرام خاص پنوم د الله باندې چې صاحب د لوی دی او صاحب د عزت ورکول دی الرحمن له عموم البشارت و النظارت میرا باندې غزات میرا باندې د پرد عموم د بشارت او د نظارت بشارت دنیوی هم کړی دی، اندر نظارت او ډراولی هم کړی دی. الرحیم الذی سکن قلوب احبابی بشوک الیه و تضرع لدیه، ربخون کې د غزاد چې په آرام کې کړی دی زړونه د دوستانو خپلو په شوق سره الله طرف ته آپا جزیه سره په نزد الله باندې خاص پنوم د الله باندې چې مې روان دی بخون کې زما مدد غواړم پټولو کرونو کې تاسو مدد وغواړي پټولو کرونو کې الف لام میم دی معنی باندې الله پويږي الله عالم الله پويږي ان الله عالم عبد الله ابن عباس منا کوي ان الله عالم دی معنی باندې ز پويګم حقیقت باندې بل څوک نه پويږي انور طویلات ډیر دي ما مخکې تهلیو معنی مدر تکړی وي ها تنزیل الکتاب تمهید مع ترغیب للقران تنزیل الکتاب دا مبتدا ده لاریب فیه خبر ده تنزیل الکتاب نزول د دی کتاب مر لاریب فیه پدی کے شک شبا نشتا شک شبا پدی کتاب کی نشتا دے نزول دی کتاب شک شبا نشتا پا دی کتاب کے خو پتشی کے میر رب العالمین فی کونی ہی میر رب العالمین پا کدلو دی کتاب کے چدا رب العالمین طرف نہ دے یعنی پدی کے شک نشتا دا اللہ طرف نہ نازل شوئے دے اللہ طرف نہ نازل لے پدی کی تش شک شبا نشتا ام یقولون افترا زجر مع اثبات صداقت الرسول زجر ورکی ام یقولون بلکہ وی دا مشرکین افترا ہو دا قرآن پیغمبر دا ځان جوړ کړی دے اللہ جواب کئی بل هو الحق ہو بلکہ دا قرآن حق تے میر رب کا طرف طرف دستانا دا پیغمبر دا ځان نه جوړ کړی دا اللہ طرف نه حق دے لتون زرا د قران مقصد څه دی لتون زرا قومن د دې پر چې وډاروي په دې سره قوم ما اتاه من نذیرن هغه چې نور غلې دی ولر من نذیرن درونکه من قبل کما خدستانه لعلهم يهتدون د دې پر چې دیو لار اوممی اله توحید توحید طرف تا وا هو فی هذه الایات ا توحید په دې آیات کې ری ها نو نبی علیہ الصلات والسلام درون کې ری ادینه مخک بل درون کې نور غل شپیک سوا کالا پوره یا پینځنی مو سوا کالا پوره د عیسی علی السلام نه بعد بل درون کې بل پیغمبر نور غل اټول خلق په جهالت کې پرته و خدا نبی علی السلام الله را ولیګل ا قران یورتا نازل کها ا قران مقصد څه دی لتون زرا دید پر چته وډاراوي قران د بیانولو ول کتاب دی دا به بیانوي د سره به خلق دراوي عام درنګي چې په سیده لاري شي ها الله الذي د الله غزاته دلیل توحیدی عقلی اول نمبر الله الذي الله غزاته خلق السماوات چې پیدا کړی دي اسمنونا ول ارض او زمکه و ما بینهما هغه چې په میند دي دواړو کې فسته ته ایامن کوم مقدار د شپې ګوريزو کې ها اینه عین اوریج د دنیا ندی مراد او مقدار پاندازې د شپې ګورې ځکه سمستوال الارش بیا مستویش الله په ارش باندې کما یلی کو بشانی امام مالک رحمت الله علیه نه چاته پوسو ک د استوا عل العرش په باره کې نا غور تو فرمایلو قال استوا معلوم والکیفیت مجهول والسؤال عنه بدا استوا معلوم دی ا کیفیت مجهول دی ا تپوس په بارے د کیفیت کې دا بدعت دا حقار نه دي مالک من دونی نشته ده تاسو پر ما سیوا د الله نام می ولینا څه دوست ينفعکم چې تاسو ته فایده درکې ولا شفیع شفاعت کوونکې افلا تتذکرون الا تعقلون افلا تتذکرون تاسو سوچ او فکر نه کوي عقل نه کار نه اخلي یدبر الامر الف لام استعاره کی دی ها الامر ک الف لام استعاره کی دی تمام دنیا نظام الله چلی یدبر الامر تدبیر کوي د تمام کارونو تدبیر کوي د تمام قرونو من السماء دبرنا ال الارض تزمکه پره ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم برنا تدبیر د ټولو قرونو کوي او فیصله زمکه تر لګي ينزل القضاء والقدر عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي يدبر الامر سمنا نازلوی قضا فیصله او اندازای نه قدر تقدیر دبرنا زمکه طرف تا الله برا فیصله او کی زمکه ته راولیږي الله برا فیصله د تقدیرو کی نفیزی پزمکی کی او یا یو دبر الامر بعض علماء فرمائی ینزل الوحی مع جبرائیل وحی نزلوی سرد جبرائیل نا یعنی جبرائیل علیہ السلام وحی روڑی زمکی تا من السماء دبرنا الى الارض زمکی تا لکه جبرائیل علیہ السلام با وحی روڑا برنا زمکی طرف تا ثم یعرجو بیا خیجی ذالک الامرو داغا امر پیغم صلی اللہ علیہ وسلم بعد القضاء پاست قضانا پیغم صلی اللہ علیہ وسلم بیا خیجی ذالک الامرو ثم یعرج الیہ بیا خیجی اللہ تعالیٰ طرف تا ذالک الامرو دا امر دا فیصلہ الیه اللہ رب العالمین طرف تا یعنی فیصلہ لا پاکو کی اسمان رولی گی زمکی تا نو بیا و پس کی گی دا امر پاس تا فیصلے نا پا دنیا کی چکلا فیصلے پا دنیا کی وشی و دنیا ختم شی نو بیا و خیجی الیه اللہ طرف تا فی یوم آغی وریجی کے کان مقدارو الفسنتینا چوی مقدار دا دی وریجی الف سنتین د مقدار دوره دي الف سنتین زر کلا مما تعودون داغنه چتا سه شمارین ینه د دې امر د دې نتیجا بو بیا الله رب العالمین طرف تخیجی خو پاغه اوریزه کې چې اغه اندازا زر کلا لري اندازې څه دي زر کلا لري په یګ مر صلی الله یادا چې ثم یارجو بیا بخیجی دا جبرائیل علیہ السلام الیہ الی السماء اغا اسمان تا پاس تا نزول دا دینا پا وحی سرا پیگم صلی اللہ نو دا الیہ زمیر رجے دے یا اللہ تا رجے دے یا اسمان طرف تا رجے دے پیگم صلی اللہ علیہ بیا بخیجی دا اللہ طرف تا یا دی اسمان طرف تا پاگے ہو رہے دے کہ کانا مقدارو الف سنتینا چاند ازاد دی زر کلا دی ممتاو دون داغینا چتا سے شمارو اگر سوال پیدا کی گی سورت المعارج کے خمسون الف سنا خمسین الف سنا پانزو زر کلا ذکر کری دلتے زر کلا ذکر کری دی پہنگم صلی اللہ داوالے چھ قیامت وریس پانزو زر کلا دی دلتوئی چھ زر کلا دی دید پر جواب دادے چھ ہاریو وقت زر زر کلا دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت زر زر کالا دے مثلا حشر دے میزان دے دا چه نور وقتون دی دا زر زر کالا دے یا دا چه چابان دے با دا ورے زر کالاوی چابانے با پانزوز زر کالاوی دا مخلوق تے چابانے با اگداوی چابانے با لگا لاندوی ذالکا عالم الغیب ذالکا داغا ذات چه دے عالم الغیب دا مذکور صفات والا ذالکا دا کلمات توحید یا دا مذکور صفات والا دا سوکتے عالم الغیب دا پویدے پا غیب بندے و شہادتے و پا حضر و شینو بندے گورا ما غاب عنا آغا چی مونگنا پٹتی خوا او آغا چی مونگتا حضر دی اللہ پاک دا خطول حضر دی خوا غیب نشتا دے عالم الغیب سمنا پویدے پا غیب بندے آغا غیب چی مونگنا پٹتی و شہادا ترگندو بنی آغا چی ترگندی مونگتا اللہ عزیزو چی غلیب دی الرحیمو رحم دی خوی دی اللذی اللہ آغا ذات احسن کل شیئن چی مضبوط کرے دی آریو شی محکم کرے دی آریو شی خلقہو پیدائشت دی و بدعا خلق الانسان اشرو کرے دی پیدائشت انسان په اعتبار د ادم علی السلام سره مينتوین اند خټه نا ثم جعل نسلهم ابیا ګرځولې د نسل له انسان د ادم علی السلام من سلالته نام داغا چنشویه مما ان د چنشویه او بونا چنشویو او بونا ماهینین چه غبی زتا او بدی زلیل او بدی چه غمانی احساس کرده انسانی ده چندشوی او بینا پیدا کرده ده چه غا زلیل او بدی آبی زتا او بدی اتش دی مانی ده خواه پایگم سلی بانی زکا چه مانی چه ده دا اصل که او بچی دی او با دا دی خوراک مراک دا وشیل ندا وینا جوړه شي او بیا وینا هغه نا بیا سلو ساس کیو ما او وینا نا تقریبا بیا غالبا چيو ساس کې مانی جوړه شي نو دا و چنل شي بالکل چن شوي شي ها دینه پیدائش ته انسان کړه دې ثم سواه او بیا برابر کړه دې اندامونه دې خیله سنا مخ کې ګوره تر شي دا مانی چې بیا د شاد سړینا بچه دانه ده خزه تا ورسیگی نو بیا چالوه خوریزه پکی پرتاوی چالوه خوریزو ناباد بیا سورت المومنون که ترشیو بیا غا چالوه خوریزو ناباد وینه تکوڑا جوڑا شیور زنا بیا چالوه خوریزو ناباد جوالی شو یه وخا جوڑا شی بیا ورزنا دوکه جوڑ شی بیا اندامونه جوڑ شی دو څالورو میاشتو کې دا مکمل شي دا ډانچا د انسان بیا غن آباد څالورو میاشتو نه بعد غي کې روح واچول شي ثم سواه بیا برابر کی الله تعالی ونفخ فيه اپو کې او کې پدی کې مې روح دې روح پلنا بیا روح پکې واچي غن آباد وجعل لكم السمع والابصار اپه د کړي دي ګرځوري تاسو پر اسما غوګنا قوت بس قوت سامع داوري دو تکتا تا کې بیا داوري دو تکت وا چی ولا بسارا عادلي دو تکت قوت بسرا وال افیدام اد ازړونا ازړ قوت اکیلا نو ګور غنا باد بیا تا دان چا برابر شي سلوي در کې واچي بیا غوګونو کې داوري دو تکت پیدا وکي سترګو کې دو تکت زړه کې بیا د پوي او د عقل تکت قلیل ما تشکرون ډیر لګ د تاسو نه د الله د نعمتونو قدر کوي وای انسان ته څه پوزیشن کې ویرا انسان ته څنګه الله پیدا وکي کومو طریقې کومه طریقې سره حکم شکل سره ته پیدا وکړي بیا هم د الله شکریا نه ادا کړي او بیا څومره لوی تکبر انسان کې ها او بیا څه وای زجر ور کوي ها بیا انکار د قیامت نه کوي ها وقالوا ويدا كافرون مشركين اذا ظللنا في الارض اي هر کله چورک شومنګا پزمکه کې ینه سر نہ ترابن وګرځي ګوم ترابنا خاوره ظللنا في الارض ورک شوم پزمکه کې نه وګرځي ګوم خاوره خاوره لوټي شوم دوکي شوم زاره زری شوم ا انا لفي خلق جديد ایا مونږ به بیا پورته کی ګم په مخلوق نوی کې بیا په قیامت کې مو الله پورته کوي په نوی مخلوق کې نا ماړه دا چې تکی دی شي ها زره زره بوم ها بیا چې تکی دی شي په یوه مثال یې ونه الله اکبر بلهم بلقاء ربهم کافرون بلکې دیو په ملاقات رب خپل سره کافرون انکار کوونکي دی ها ملاقات رب نه منی قیامت نه منی ها قول یتوفاکم جواب اوه پیغمبر یتوفاکم وفات کوي تاسو مړوي تاسو روح اخری د تاسو نه ملک الموت افرشتہ د مرګ الذی وکلا بكما هغه فرشتہ چې مقرر شوی دی به کوم په تاسو باندې لقبض ارواحکما د پرد قبض کولو د روحونو د تاسو تاسو روخونه قبضه کولو پر کوم فرشتہ ازرائیل علیہ السلام هغه سره خپل فوج دی ثم الی ربکم ترجعون بیا به تاسو رب طرف ته ترجعون واپس کولای شئ ګور تاسو چې مړ شئ بیا به الله ته واپس کولای شئ اگر چې زره زره شئ خاورې خاورې شئ بیا واپس کولای شئ امام عتبی رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې د انسان نه روح ملائک اخلي ها انسانانو نه روح ملائک اخلي بعض انسانانو نه ازرائیل علی السلام په خپل اخلي او بعضو نه ازرائیل علی السلام سره خپل فوج دی بډی ګارد ته هغه ورزنه اخلي او حیوانات نه نور حیوانات نه روح دا نور زناور چې دي نه روح دا الله رب العالمین په خپل اخلي ها دا ملائکه په ذریعہ سره نه اخلي دا خپل دا روح الله په خپل قدرت سره اخلي ورزنه ها حیوانات او زناورونه صرف انسانانو نه الله رب العالمین هغه ملائک مقرر کړی دی هغه ورزنه اخلي ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولو ترى اذ المجرمون تخفيف اخروی ولو ترى اذ المجرمون بشرته کو غره ته پدی وخت کې مجرمان په قیامت کې نا کې سور او سیما اخک تکون کې به سرونو خپل اندره به په نه ضرب خپل باندې بشرته کتو غره مجرمان پدی وخت کې چخ تکون کې د سرونو خپل اندره به په نه ضرب د دیو باندې لما فعلوا شرکا نو دیو با شرک نوی کڑے جرم یو نوی کڑے ربنا وی بدیو اے ربنا ابسرنا مونگا ولید گورا کلی چی مجرمان عذاب وگوری اول خوب منکر ہوئی که نا کلی چی وگوری پستر گواننے وی با یا ربا ابسرنا مونگا ولید و سمینا مونگا و آورید فکا و آوریدلو دا کبول والی سران یا الله مخ ډیر ګناګار یم الله دی عذابونو تن شمتینګ دې فرجینا واپس کومګا نامل صالحا مونګ با عمل کوم نیک ان موقنون یقینا مونګا یقین کوم کیم د تاپ ذات بنی الله ګورا کله چې د عذابونو وګوري تکلیفونو وګوري نو قیامت کې والله ته وایي الله فرجنا واپس کا یا الله واپس کا نامل صالحانا خکرنا وکوم نیک نه کرونا وکوم مود تا په ذات باندې یقین کوونکی یوما یا الله هیڅ قسم شرک پنه کوم یا الله هیڅ قسم بد عمل بنه کوم خو صرف واپس کا یو ځاله دنیا تا پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو گورا بیا با واپسی نوی ها واپسی دنیا تا بیا نشتا دے ها پیگم سلے بندی یو زلتا چه مر شے بیا دنیا سر تالو کار شے دنیا تا بیا نشرت لے ها نو گورا دا باز خلق چه کمی خبری کی چه شیدان رو خونا نیکو خلق رو خونا دا دا غمونو دا خدیو پا وقت کے رازی پیگم سلے بندی غمونو خدیو پا وقت کے رازی نو دا گورا دا دا دی قرآن نا خلاف دے ها نه د شهید روح راتلی شي بیا دنیا تا نه د ولی روح راتلی شي نه د مور پلار روح راتلی شي نه د نیکانو نه د بادانو بیا دنیا ته نشي راتلی ګوره دیو بار مننه کوي فرج نه یا الله مو واپس کوي ځلې کنه نامل صالحان خکرونه بکوم ان موقنون مو یقین کوونکی اون تا په ذات باندې او یقین کوونکی اون چې قیامت حق ته او دا ټول شي نه حق ته یو ځلې واپس کا هغه بیا واپس نشته ها الله فرمای وحرام على قريه اهلكناها انهم لا يرجون اغه کلی باندې چې ما مړ کړی دي حاله کړی دي اغه باندې دا حرام دی بیا چې واپس دنیا ته راشي ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو واپس دنیا ته راتلل نشته دي کا دنیا کې تاسو کړی وی مارګ نامخ کې خوباس غټل یې دی ها او کنه وی نه دی کړی نو ګور بیا مارګ نه باد بیا نه کرونا نشته دي او واپس کې دلم بیا نشته ها الله فرمایي ولا وشنا کچری مونږه خوا خو ویلا ته نه کل نفس رضا یقینا مونږه بوار کړه خوا خوا بوار کړه مونږه کل نفس هر یو نفس ته هدا ها هدایت ته دے جبرن کمو خوا شوی ور کړه بو مو هر یو نفس ته هدایت ته دے جبرن ولکن حق القول مني لیکن ثابت ته وینا دا عذاب زما طرفنا لیکن ثابت تے وینا دا عذاب زما طرفنا دا تشی خبره لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَا ما دا وعدہ دے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَا چه زبر دا قوم جہنم من الجنت دا پیریانونا وَالنَّاسِ دو انسانانونا اجمعین دا ٹولونا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فزوقو فزوقو پس وڅه کوي حاصل کوي بما نسیتم په سبب د هغه سره چې تاسو پر خود لهو لقاء یومکم هاذا ملاقات اوریز د تاسو چې دا اوریز دی تاسو دا ملاقات هر کډیو نو ان نسیناکم یقینا مونږه هرون تاسو مونږه پرګډوم تاسو وذوقوا عذاب الخلد وذکی عذاب دامشواری بما کنتم تعملون ذکر چتا سملنا کولو و سبب دا غیر چتا سملنا کولو کوم عملنا کولو شرک عمل مکول قیامت نما انکار کول پیغمبر صلی الله علیه و آله اگر جہنم سره الله رب العالمین دا کولو ادا کړی دی ها چې جہنم بزړه کوم کله چې جهنميان جهنم تعالی وروغور زوي نو جهنم بنړه کیږي ها او دا فریاد وکي الله تعالی حل می مزید حل می مزید یا الله نور شتاره وګور زوار وګور زوا ترډاکشن تا هم سره وعده کړی دی چې تا وړا کوم نو الله رب العالمین به یو کافر دورا غاټ کی لکا غرونه کسه ها غرون و برابری بغاٹ کی او غاٹو غاٹو خان و برابر خوی بس صرف راکون وی خوا بیابن جہنم نڈکی گی خوا بیابن وی چی حل میں مزید حل میں مزید نو اللہ خور سروادہ کری وی چی زب تارڈا کون نو بیابا پا آخیری کی اللہ رب العالمین خپل کادام دی جہنم کی کیک دوی کما یلی کو بیشانی ہی لکہ ترنگی اللہ سر مناسب دے تو کله چې قدم الله کېک دوی نو بیا بووی قط قط یا رب یا رب باس باس باس باس باس یا رب ڈاک شون باس پیغمبر صلی الله علیه و سلم الله اکبر الله د موت اس جهنم نو ستل کې ها بختاورا میاشت روزه ده الله موته ګناونه معاف کړي بشارت ورکړي انما یومنو یقینن یقین کوي به آیاتنا باغا دلیلو د قدرت زمونږ منه الذین اذا ذکروا آ کسان چې کله ورته نصیحت ورکړی شي به ها په دی ایتونه باندې نو خرو سجدن دیورا غرزیږي سجدن په سجده باندې وسبحوا بحمد ربهما ادیو بیانوي هغه حمدونه در خپل بیانوي صفاتونه در خپل وهم لا یستكبرون حال لري چې دیو لوی نه کوي د الله د وحدانیت نه تتجاف جنوبهم لره کېږي داډه د دیو انل مزاجه د بیسترونا دا غزید تملستونا یدعون ربهما بلی رب خپل عجزی کوي رب خپل تا خوفنا پا ویر سرا و تمان او پا تم سرا عذاب دا اللہ نا دریگی و رحمت دا اللہ تملری و مما رزقنا هم ينفقون او بازی دا اغی مالنا چی مار کرده دیو لرا ينفقونا خرچا کوي دا اللہ پلیاری کې دا ټول صفاتونه د چا دي د مؤمنانو دي نیکو خلکو تا تجاف جنوب عن المزاج لری کیږي داډه د دې عن المزاج د بشترونه وګوره خلک ودوي بشترو بن الماستوي د ایک دم پاتی بشتره نه داډا لری کی تهجو ته پاتی شپه موسم کې الله ته و شوړي ها دا د پرهیزګار خلکو صفاتونه دي ها الله نه ډریږي چې الله عذاب را ماولې الله عذاب نه ډریږي اتم لری د الله د رحمت د جنت ها ال ایمان بین الخوف والرجا ایمان په مند د وېره او په مند تامې کې دی ها الله نه ډریږم الله نه په تامن لری ها الله نه په خوفه کې نه چې توې چې بس ما عبادت شروع کړې بس الله نه نه ډریږم نه ډریګا او عبادت بدنیم کوي او هم ما رزقنا هم ينفقون عبادت مالین کوي خرچه کی زکاتونه اور کی خیراتونه کی صدقه کی بشارت ته ولا تعلم نفسنا نپیشنی نفس ما آغا ثوابنا اخفی لهم من قرة اعیننا چه پټکړی شوی دی دیو د پرا من قرة اعین دی اخوالی د سترګونا ینه نا پی جنی نفس اغا سوابونا چه پتکڑی شوی دی دیو دا پرا دا یخوالی دستر گونا دا چه نعمتو نبا اللہ دار کی پا ایک مسئلے بنے چه ستر گیب دا یخی گی ور سراخا دا چې نعمتونه ودر کی چې سترګو بدن ویلې دلی غوګونو بدن وی او دلې زړه کې بدن وی راتېر شوی حالا چې بدله ودر کی جزاء ام بما کانوا یعملون دا بدلا دے بدلا دے په سبب د عمل د دیو سره چې همیشره پر عمل کول نیک عملی کول کنه اگر اپ جنت تتلل دا پا عقیدی کیگی ها عقیدہ با درست لرے اللہ رب العالمین با یو گانے شریک اور سرنہ گانے ها اللہ با یہ کیوں مانے دیبانے با جنت در تمیلائی گی او بیا درجے پا جنت کے بانگلے با ہونا ہورے دا درجے چے پا جنت کے ملائی گی نو دا بیا پا عملونو ملائی گی ها چا عملونو دا کڑیو نو سور دا عمال زیاد ہوئی او ورا په درجه زیاتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوره د عمل زیاتی ورا په درجه زیاتی پیغمبر صلی الله علیه الله اکبر افمن کان مؤمنا بشارت ورکی للمؤمنین او زجر للمشرکین او تقابل ده په مابین د مشرکین او د مؤمنانو کې اکل ناس سواونه ټول خلق برابر دي نه مړا ټول چې دا برابر دي افمن کان مؤمنن اے اغه څوک چې کینګون کې مؤمن وي کمن کان فاسقن دا په شان ته دا چې کیدې شي چې غا فاسق وي کافر وي لا یستون الله فرمایي چې دا ندي برابر فاسق او کافر او مؤمن سره برابر ندي وا اما الذين منوا کسان چې ایمان راوړل دي عملونه کړي نه په طریقې په عمر باندې دیو د پر جنتونه د اوسېدو جنت الموا جنت توسېدو دي جنتونه د اوسېدو دي نزلن د ملمستیاره به ما کان یعملون په سبب د عمل د سره چې عمل یو کړه په لا اله الا الله باندې وا اما الذين فسقوا کسان فسقوا جن فرمان دي فماوا النار زید رجود دیو باورد جانمی کل ما عرادو هر کل چی دا جہنمیانو غوڑی این یخرجو منها چی وزید دیوورنا اعیدو فیها بیا باورا پسکلشی ورو با غرزولشی فیا با دیوور کے وقیل لهم مبیلشی دی جانمیانو تازو کو وچکی عذاب النار اللذی کنتم بی عذاب دورد جانم آغا کنتم بی تختت تکذیب و تکذیب و نا چه تاسو کدی بانی نسبت دروکا ولا ولنزیقنهم من العذاب الادنا خمخاب وروتکوم دیولارا من العذاب الادنا دا عذاب قریبنا چه عذاب برزخت دون العذاب الاکبر مخ دا عذاب دا لوین چه عذاب دا خیرت تے لعلهم یرجعون دیر پر چی دیو اپسی ایل توبت توبیتا و پشید گمرئی نهی دیت طرفتا کفر نش اسلام طرفتا گناونو نا نیکی طرفتا علی با دا یا دلیل دی پا عذاب کبر بندی عذاب کبر داشتا دی عذاب کبر چمن عذاب برزخ یعنی مرگ ناباد چی کم عذاب ملوی گی دی تا عذاب برزخ کی دیش که غاپ کبر که خاخوی که نوی خاخ انگریزان دی انداز بکسونو کی یخیرین تا چخیو لے چھو تا با عذاب نمیلوی گیز اتل لسکالا وشو شل کالا چی پا بکسونو کی پراتری رو بیا با غوط عذاب نمیلوی نا مرگ ناباد برزخ شروشی عذاب یا ثواب شروع کی گی مرگ ناباد کا کبر کے دفن کے کنی دفن کے والے زکر چی باز خلق آغا مایانو خوری در یبونو کے غارکشی بمونو بنی آل وزی خان ټوټه ټوټی شي ها هیڅ درا کې نه لګي مرغانی او خوري زناوري او خوري نو د پر قبر نشته دی هغه ته به څنګه عذاب ملوي نو دې د واجن عذاب برزخ ورته لشي او د عذاب د قبر ورته ځکه لشي چې اکثر خلق په قبر کې دفن کیږي ځکه قبر ورته لشي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا قبر او فیره د کوم قبر کې چې خلق دفن کیږي یو قبر شرعي دی قبر شرعي قبر یعنی برزخ دی پایم صلی قبر شرعی برزخ ته دی شي پایم صلی من الله فرمای ولنذیقنهم من العذاب الادنا کوم سړی چې عذاب قبر نه مانی نو غدی ایات نه منکر شي کوم منکر نشه و چې ایات نه منکر شي غو مسلمان دی که کافر دی کافر دی ګل سور کافر دی ها پایم صلی من نو بیا دا چې ما وایي چې را مونږ پسې نه کیږي ها بیا دا فتوا ولاګه چې دا بالکل کافر دی څوک عذاب قبر نه مانی دا بالکل کافر دی دا فتوا لګاو ما نه بیا صافو سوترا خبره هوکاو کنه رول ګول خبره ما کاو ها وینګو سره وای مو وین چې کوم سړی عذاب قبر نه مانی مونږ خو پرېګ دا مونږ خو خود نه کوي دی پسې نه کیږي مونږ خو نه کیږي اور پسې دا سړی مسلمان نه دی دا سور کافر دی ها دا به دی بجنازام نه کیږي او دا به مقبره د مسلمانانو کې دفن کیږي نه او دی سره به اسلامی سلام هم نشی کی دے دا مسلمانانو سلام دا با بالکل اس دائره اسلام نا خارج ہوئی خواه چه کم سڑے عذاب قبر نمانی یعنی عذاب برزخ نمانی وَلَنُزِيقَنَّهُمْ دا چه صرف پرپیگنڈی دے خواه خلق دوکا کئی نور سا نشتا ور سرا صرف اندائیوہ خبر پاتے دے باس خلق پدی دوکا کئی خلق اخیار دی پدی ندوکا کئی واضح کما کل چه گا نپویگی آغاز نپویگی وَلَنُزِيقَنَّهُمْ خَمَخَابُ وَرْوَتَّكَوْمْ دِيُولَرَا مِنَ الْعَذَابِ الْعَدْنَا دَ عذاب قریب قریبنا چا عذاب قبر دے عذاب برزخ دے دون العذاب الاکبر مخ کے دا عذاب اکبر نا چگا عذاب دا آخرت دے عذاب دا آخرت نا مخ کے بورتا دیو تا عذاب قبر ورکوم عذاب برزخ ورکوم یعنی دو عذابو نبو ملوی گی پہیگم سالی بات کوم سړی چې ګناګار وي مشرک وي کافر وي نو غته به برزخ کې عذاب ملويږي چې قبر دی عام درنګي قیامت کې به عذاب ملويږي په یوه مثاله باندې دا چې ډېر آیتونه قران کې شته ها یو آیات نه دی ډېر آیتونه دی ها الحمدلله د مو استادان تقریبا اتلس آیتنا عذاب قبر بنے پیش کئی ها او دا عام دا قیدو کتابونو والا علماو متکلیمینو علماو سرو دوادر آیتنا پیش کردی مو والے اتلس پیش کئی بلکہ مفتی رحمت اللہ امین مدد زیل والعالی تقریبا کام از کئی 185 تی کے سور آیتنا پیش کردی 208 آیتنا عام درنگی حدیث پیش کردی کہ عذاب قبر شتا عذاب القبر حق ہونا دا صرف پرپیگنڈا دے چھے عذاب قبر نہ مانی مسلمان سڑے عذاب قبر مانی کافر مشرک نہ پرا مومن دا پرا چی نشتا دے اللہ دا دیو تا ہدایت ہو کی اللہ چھے سوک فساد کئی خلق و ذہنونا خرپی ہو تا ہدایت ہو کی اللہ رب العالمین فہیگم صلی اللہ ومن ازلمو زجر ما تخفیف اخروی مسلمانو کو مانس کے ڈالا بازی افتراک چھے سوک پیدا کئی دا نن سبا د دی داور نه دی ها مفتی صاحب مولوی صاحب نن سبا د دی داور نه دی نن سبا د دی داور نه چې متحد شو کافر سره مقابله وکا ها تا دین باندې حمله کی تخپل قرآنی کې لګی ہے ها بخارا سمرقند دا خراسان لکا په دی باندې چې کافر عروس ولو قبضه کړی ولای کړی ملین سره لګیو یو ملاور ته لو چې د سپینی غاڑے والا روخ علال دے بلور تیوری سنو مردور دے پدی بانے سرا پکڑ شو آ مناظرہ دے و مناظرہ دے روش اور بانے روغل کڑپ کفزے پہ ہوگا خان پہیگو سلے بانے آدھے پیشو دوے مینوان نخط کیوئے دوے دا چور تی دا جو خارا کری کت شیری چرچنے نو پیشو ایمان ترا غلیے دے چیزی ایمان کے کا خیر وی اتفاق را ولن ها نو بس زر زر ورا غلی الکه پیشو څکه پیشو ته زی زی اتفاق را ولن تو ورا غلی یو ان کڑاپ نیولی ده خړلی ده بل ان کڑاپ خړلی ده ها نو مو بس انداش د تور وروخ او د سپین غړه کی وروخ د اندغه اختلافاتو کې لګی اس کار شتا کنيشتا خال کومې درجه ته ورسید جزونا ا پاسه سپوږمې سره خال خبرې کی ها دا چې میزایلی جوړ کو خلګانې جوړې کې چې اسمان ته خېږي او تمامه شانته لګیا لري الکه خیره شته کنيشته اسکار شته کنيشته الله درته هدایت وکړه خبره پرېګ دا زړه خبره دا ختم شوی وی چې تنيشته ها پیغام سره وای دا مخ کې خل نه پوي دا اوس الحمدلله ټول خل پوي شوی دی بدعات ختم شوی دی رسومات ختم دي عقیده خل ګو الحمدلله خې شو تبلیغ کې وګرځیدو الله یې وپیژند مخ کې چا الله نه پیژند پیغام سره وای علی نه پیژنده ها وی چا تاسو وکړه مریدا د پیر بابا مریدا دا غار لوی دی او کا پیر بابا لوی دی پیر بابا سره پاسه یو غار دی ها چې ساری دا کاغن شوی دی وی الله پاک ته دا چې حیران کله کڅ دغه زه حیران کړه اوس دا وین چې پیر بابا لوی دی کالا پاک لوی دی پېګو سلیمان یا دا غار لوی دی ها پېګو سلیمان نو دا کیسه زړه کیسه دا خلکو زړه کہانی زوتاوله او الحمدلله خلکو قران وکټ خلکو مسائل ووریدو اوس کې خلکو ذهنونه کلاو شویری اوس ته خلکو ذهن ته نشي خرابو کډر فتوی ولاګی کنه خلک پویږي ها پېګو سلیمان تام پیجن یو نورم پیجن چې تا ته دین خلکو ته بیان کړ او دا نور خلکو کوم دین بیان کړ خل پیجنی چاته څوک پیدا ورکی غسړې پیجنی ها پېګو سلیمان الله اکبر وګوره اوردا الله اکبر اما الذين امنوا اوغرا ومن ازلم ممن ذكر بيات ربي اسوک ته غټ ظالم غټ مشرک دغه چانه چې ادا شور کړی شي پایتونو در عبد سره ثم ارزانا بیا د اعراض کی د دلیل د قدرت الله نه ایتونو د قران نه نو ګره دا مجرم شه چې قران ورته بیان شي د بیا اعراض کی نیمانی دا مجرم شه ان من المجرمین منتقمون یقینا مونږه د مجرمانو نه منتقمون بدله اخستون کیوم دلیل نقلی تفسیری د موسی علی السلام نه اګوره موسی علی السلام هم دا مسله بیان کړی د الله توحیدی بیان کړو ولقد اتینا موسی الکتابا یقینا مونږ اور کړو موسی علی السلام ته کتاب فلا تکن فی مریتن مکه گا پشکه مل لقائه د ملوی دلو د کتاب نا تا تا لکه څنګه موسی علیہ السلام ته ملاو شو یا ما کېګا پر شک کې د ملاوی دلو د کتاب نا موسی علیہ السلام ته موسی علیہ السلام تعالی کتاب ورکړو یا ما کېګا پر شک کې میفی مریتن پر شک کې مل لقائه د ملاقات ستانا د موسی علیہ السلام سره ليلۃ المعراج کې پیغام صلی الله علیه ليلۃ المعراج کې موسی علیہ السلام سره ملاو شو غرش پیغام اسمان وجعلنا هدل لبنی اسرائیل اگر زولے مونږه دا تورات هدل لبنی اسرائیل هدایت برد بنی اسرائیل اگر قران هدایت ته د عام خلکو ته پر هدل لناس او تورات هدل لبنی اسرائیل وجعلنا منهم معلوم شو چې امامت ورکوونکې صرف الله دې امامت ورکوونکې مشري ورکوونکې صرف الله دې ها وجعلنا منهم اگر زولیو مونږه منهم دې بني اسرائيلنا ائمتنا پيشواغان ائما يهدون بأمرنا چروان بو په حکم زما باندې لما صبرو هر کله چې دیو صبر وک معلومه شو چې امامت الله ورکی امامت ملويږي په مهنت سره لما صبرو پیغام څه دی ونه هر کله چې دیو صبر وک وکانو بیا آیات نه یوقینون او دیو پیا تون زمون من یوقینون یقین کوونکی اګورا امامت ملويږي پا توحید سرا وکانو بی آیات نیوخینون پا دا امام کار بچوی دا اللہ حکم رسول بوی مخلوق تا یهدونا بی امرنا پوئیگم سلی بنا ان ربکا ہوا یفصلو بینهم یکینن رب دستا دا با فیصلہ کوئی پمیندریو کیوم القیامت پوری دا قیامت کی فیما کانو فی اختلف ان پاغو مسائلو کے چلیو پدی کے اختلاف کون کیو اولم یهد لهم کم اهلک زمین قبل ما تخفیف دنیاوی اولم یهد لهم اے ندر اغلی دیو لرام دا خبر ندر اغلی بلکی رغلی دی کم اهلک نمین قبل ما دیر ما حلق کردی دی مخید دیو نمیل قرون لوی لوی پیڑی لوی لوی خلقا یمشون فی مساکنیم درومی ما زلی کوی دا موجودا مشرکین فی مساکنیم پاغا کندرونو د دیو کې چې کوم دې کې دیو سیدو آدیانو سمودیانو کندرونو ګوري ان فی ذالکا یقینا پدی مذکور بیان کله آیاتن خما خدل ال قدرتی افلا یسمعونا اے دیو ولې نوری پاوری دلو د قبول والی سرا دلیل توحیدی عقلی د پرسبوت قیامت ها دلیل توحیدی عقلی د پرسبوت توحید اولم یراو ایدیو نگوری ولی سوچو فکر نکوی ولی نپویگی انا نسوق الماء یقینا مونگا بوزوم اوبا بوزوم اوبا برنون را ورم الال ارز الجورزه آغیز مکتا الجورزه چه بانجاڑاوی شگلنوی الجورزه علیا بسط الغلیزا آغاز مکا چه وچوی آسخت و چکلا کوی پیگم سلیمان آغیز مکی بانیمو بران ورم فنخرجو به زرا رو بسم پدی سرا فصلا اگر دی خوشکز مکینا مو فصل رو بسم نو خوشکز مکینا فصل چرا استیشم نو دی خوشکز مکینا تا اردو کی بیارا جوندی کویشم پیگم سلیم تا کلو منو چه خورا کوی منو دی فصل نا انامو هما دنگر ددیو و انفسوم او زنون دادیو اگور دی فصلونونا بوس چی وزی و خوزی اغا دنگر خوری او دانی چی وزی وڑا چی وزی نو اغا انسانان خوری افلا یوب سرون ایدیو والی اکل نکرنا خلی اولی نگوری دیو دلیل دا وحدنیت اللہ و یقولون متا هذا الفتح زجر ور کی په انکار د قیامت سره و ایدیو کلب ویدا فتح دا قیامت دا فیصله اب کلوی ان کنتم صادقین کچریتا سورشتن کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویلو نام درنګي صحابه ته ویل تاسو وی چې قیامت را روان دي حساب کتابو کیږي دا جنت ته دا دوزخ ته دا ب کلوی چې مو ته پتاو لګي حلکه تو قیامت پر ازت تیری کری دی اللہ دا ادایت درتاو کی نبی علیہ السلام نے سلیتا پوس گیا رسول اللہ متسا قیامت پا کلاوی نبی علیہ السلام اور طویلو چی قیامت پر ازت تیری کری دی کاسی دا قیامت پا سنا گیا ایک مسلم اللہ اکبر قیامت پر تیری پکار دے دوستانو والا در سختی دی دا زندگی خطور زیوی دا تیری گی ځواني هميشه نوي ګور ها دا کوم کسانو چې خولي خولي ځواني ته رکړي او بیا بوډاګان شوی دي ته تاسو کا دا چې ځواني ته رکړي د ځمکې به خوڅوله ها دا چې تکاتور خلک وته شو لاړو مو تاسو په مخ کې لږ وخت کې تومره خلک لاړو تومره بادشاهان لاړو تومره فتونه راغلو تومره انقلابات راغلو تومره مړی وشو ها مو تاسو ټیکا نه دی اغستی چې مو وایم چې را بس مو ټیکا اغستی دی بس ما تام روان نو ها ما تام روان په نمبر نمبر به څومره را ها څوک مخکې څوک ورستا او دا سوال کوی چې الله مو ته ګناونه معاف کړي الله رب العالمین مو ته جنت الفردوس نصیب کړي بغیر د حساب او کتاب هم جنت ته بوزه ها مو زره حساب کتاب کې شروع کې مصحیت څه نشتري ور را ها دې د واجنا هغه شاعر وای کنه شیخ صاحب فرمایلو وی کپا حساب وی زمینشتا کپا حساب وی زمینشتا وی کپا احسان وی د خوګ جنان بیما ای ای نو کای احسان کای خټیت ته کني ورو راځي ته نشتا مستحات شه قول یوم الفتح دیو وویلو چې دا فیصله ورز وکړل چې مو په منځ کې فیصله وشي مو جهنم ته لور شو تاسو جنات ته لور شي خو چې وشي الکه جلتی ما کا واسړی جلتی ما کا وا الله تور اډر ساډا دی او چې واځل سپیردار کی بیا رسئی جواب اولور تا وی په عمره یوم الفتح او مشرکین او منکرین اورز د فتح لا ينفع الذين كفروا دا پیدا نور کی کافرانو تا قیامت اورز کافر تا پیدا نور کی اپ دی اورز کې لا ينفع الذين كفروا فدا نور کی کافر او تکل چه اوریز د فیصله راشی قیامت شي ایمانهم ایمان دیو مطلب دا چې کله قیامت علامات شروع شي بیا ایمان کراوړم بیا فدا نور کی ازن کدان شروع شي کنا نو بیا فدا نور کی ول زکا من مات فقد قامت قیامته کوم سړی چې مړ شي دغه قیامت شروع شه دانا چی قیامت تا بے انتظار ہوئی قیامت کے خویا عذابو نوی یا سوابو نوی نو چی تا مرشی سترگی پڑی شوئے نو یا با ثواب کې شروع کېږي جنت تب د الله دی یا به دوزخ ته ځي په یوه مسره باندې دا نه دی چې ته یې چې قیامت پرې ودا چې زمو تل ناشته ها او بالکل خاموش وناستو نه سترګې چې پټي شي روح خوځي الله بدر سره حساب کتاب کې یا جنت یا دوزخ یا ثوابونه یا عذابونه الله اکبر ولا هم ينذرون نبديو ته مهلت ورکړې شي فارزانو ما الله اکبر اگر نبی علیہ السلام ډېرې مسالې وکې ډېر د الله کتابي خلقو ته بیان ک مولې صاحب ته ډېرې مسالې وکې خلقو ویلو چې نیمنوم بای نو بستا به څه کوي تب ور سره کونی کو تک راخله فارزانهم مخواړه ود دیونا دا ګوره پاغه زمانه کې وای چې جهاد نو فرض ها اکل چې تم صلا کاوي او تم صلا څوک نه مانی کافر وي مشرک وي تا دین ته نقصان رسي نو بیا به مخور زنه نه اړه بلکې بیا به داس کې اور ونه ها تور وراخله ها جهاد وکې بیا ها یادا چې فعار زنهم مطلب داره چې تا ذاتی کا تا ته چیلی وي تا ته چې تا کنزلی کړي ذاتی دین سپکاوی نه وی کړه تا ذاتی بی ذاتی کړي نو فارزنه مخور زنه واړه خیر دی خسلوک ته دا تا ته سو کنزلیو کی تم ورزنه مخواړه دا خسلوک ته ها فارزنه ما ای اراز او کد دیونا لا تا جلله ملاکوبا پجلتی سرا ها ادیو د پرا کوبت ما عذاب ما غړه وانتظر انتظار کوا د رحمت الله انهم منتظرون الى عذاب الله یقینا دیو انتظار کوونکی د عذاب د الله ته ته انتظار کوا د رحمت الله دیو به انتظار کوي د عذاب د الله الله د متست قران باندې د عمل کولو توفیق نصیب کی ها درود شریف الله صلی الله علی محمد و علی محمد کما صلی الله علی ابراهیم و علی ابراهیم اللہ بیماران تا شفا ورکے قرونو کے اسپتلنو کی بیماران دی اللہ رب العالمین تور تا خپل قدرت کاملا سر شفا ورکے یو طالب دے دغه تر بیمار دے اللہ ورطا صحت ورکے دازی مو محلے کے عجی سے بیمار دے نور بیماران دی اللہ رب العالمین تور تا شفا ورکے اللہ اسلامی ملکوں نے حفاظت ہو کے مدنی ملک پاکستان حفاظت ہو کے اسلامی فوجوں مجاہدین نے حفاظت ہو کے اللہ رب العالمین چاوبن قرضی وی قرضے ختم کے غربتی بے روزگاری وی اللہ روزگار اور تملاو کے حلال رزق ملاو کے اللہ جلونو کے مسلمانان دی بے گناہ یا رب العالمین رمضان مبارک میاشتے جلونو مسلمانان رازات کے اللہ خپل بچیو سر خپل اہل و عیال سر ملاقات ہو کے اللہ رب العالمین تمرا شہیدان دی اللہ دین پر جنگی دلی دی وفات شوی دی تھی جنت الفردوس نصیب کے اللہ رب العالمین مشکلات حل کے اللہ حضر جمع ایمان سلامت کی کم جبر دعواز رسی گی ناری نا دی زنا نا دی درس قرآن واوری تکلیف کوی خوبن نا خطاشو تکلیف کوی اللہ تورتا مغفرت نصیب کے تی مشکلات حل کے اللہ رب العالمین قرآن بنی متدامل کولو توفیق نصیب کے سنت بنی متدامل کولو توفیق نصیب کے اللہ متا گناونا معاف کے اللہ مطولو گناونا توباوی اللہ رب العالمین متا گناونا معاف کے اللہ دمو گناونا پنی کیو بدل کے اللہ رب العالمین مشکلات حل کے اللہ دینی مدرسو مرکزون حفاظت ہو کے مسجدون حفاظت ہو کے اللہ کہرون فتن مسلمانان پامنا من کے وسطے دینی مدرسو سرسو تعاون کی مدد کی اللہ رب العالمین صدا کی جریے قبول منظوری کی مشکلاتی حل کے اللہ ہر کے ساں فتن نے ہو سطح ہر کے سے مشکلات نے ہو سطح سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا اللہ انت استغفرک و اتوب الیک پہ اخلاص سر دعا ہو کے اللہ رب العالمین دا کم تلاوت مو کے دا سکام سپارا تلاوت سبق مو ویل اللہ رب العالمین دا دی ثواب ما ټول مردگان مسلمانانو شہیدانو تا دا ټول خلق مسلمانانو مردگانو تا والدین صاحبین اور استادان طور بخل دے اللہ دی ثواب اور طور اور رسول کے اللہ مبارک میاشت ہر یو مسلمان مردہ تا ددی د سپارے ثواب اور رسول کے اللہ تعالی بر کی کم نشتے اللہ کا سوک کو گنونو کے مبتلا وی اللہ رب العالمین گنون نے اخلاص کے عذابونو کے مبتلا وی اللہ تی خلو عذابون اخلاص کے اللہ دی قران کو برکت سرا اللہ رب العالمین دی سال ثواب و برکت سرا اللہ رب العالمین تا دیو مصیبتن نخلاص کے عذاب قبر نے اخلاص کے عذاب برزخ نے اخلاص کے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا اللہ انت استغفرک و اتوب الیک و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.